właśnie abolicji, byli ci, którzy jednocześnie mieli pracę nakładczą, taką bardzo prostą, a z drugiej strony byli kogoś zatrudnieni na umowę zlecenie. Czy oni rzeczywiście szturmem poszli po te odszkodowania, czy zgłosili się jacyś inni? Na pewno wśród tej grupy osób, która wystąpiła, tych 106 tysięcy, i są również tacy płatnicy, którzy nie opłacali składek z innych tytułów, innych przyczyn niż praca nakładcza. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki była Anna Onoczuku z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a w bardzo ważnym projekcie to wszystko. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile, Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 22-calowy monitor Full HD marki LG z matrycą IPS oraz tunerem telewizyjnym za 649 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Perfect Life 1995. Archiwalny koncert po raz pierwszy na DVD. Goście specjalni: Czesław Niemen, Krzysztof Cugowski, Darek Kozakiewicz, Andrzej Urny, Wojciech Pytkowski. Perfect Life 1995. DVD plus 2 CD do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Tygodnik Przegląd i Top Gitar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Tak brzmi doskonałość. Tak brzmi technologia. Tak brzmi moc. Oto spektakularny świat Lexusa. Odwiedź salon Lexusa i wsłuchaj się w jeden z drapieżnych modeli z rocznika 2014. Możesz mieć swojego Lexusa już od 89 900 zł lub od 540 zł netto miesięcznie w programie Smart Plan. Ceny specjalne obowiązują do wyczerpania zapasów. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Lexusa. Lexus. Podwójna moc hybrydy. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 grudnia, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Benjamin Filip. Sędziowie PKW kończą pracę, ale na odchodnym podkreślają: mimo wszystko, w naszej ocenie, nie zasłużyliśmy na tak zmasowaną krytykę. Za chwilę opinie do tego pożegnania. Po karambolu z działem kilkunastu samochodów droga S1 w okolicach Cieszyna nadal jest nieprzejezdna. Policja prosi o ostrożność, bo warunki do jazdy są złe. Znów nielegalni bursztyniarze na Wyspie Sobieszewskiej. W tym serwisie opowiemy też o akcji ich zatrzymania na gorącym uczynku. 9 z 10 członków Państwowej Komisji Wyborczej odchodzi. To konsekwencja ogromnego zamieszania z liczeniem głosów po pierwszej turze wyborów samorządowych. Przewodniczący komisji, żegnając się ze stanowiskiem, podkreślał, że sędziów spotkała niesprawiedliwa, zmasowana krytyka i to nie było potrzebne, oceniał na antenie Trójki socjolog Henryk Domański. Podkreślanie, że my jesteśmy w porządku, natomiast źle nas potraktowano, to zawsze robi niedobre wrażenie. Nie jest to z klasą, można powiedzieć. Złą opinię może zrobić i jeszcze pogorszyć sytuację, jeżeli tutaj w ogóle można coś pogorszyć. Dzisiejszy przekaz PKW był po prostu spójny z poprzednimi, dodaje socjolog Robert Sobich. Wydaje mi się, że sędziowie nadal brną w taką opowieść, która jest niezrozumiała dla większości Polaków, a szkoda, bo jak pamiętam, to chyba jedna z niewielu takich dużych wpadek w Państwowej Komisji Wyborczej. Jedynym, który pozostaje w PKW, jest sędzia Wiesław Kozielewicz, który zastąpił w ubiegłym tygodniu innego sędziego odchodzącego na emeryturę. A przecież już w styczniu na Śląsku będą wybory uzupełniające do Senatu w związku z wyborem Elżbiety Bieńkowskiej na stanowisko komisarza w Unii. Wiesław Kozielewicz ma nadzieję, że nie będzie sam. Sugeruje, że może być problem ze znalezieniem chętnych do pracy w PKW. Jeśli tylko organy najwyższych władz sądowniczych w Polsce podejmą decyzję o dyscyplinowaniu kandydatów do Państwowej Komisji Wyborczej, to niezwłocznie uzyskam informację z prezydenta, iż pan prezydent powołał te osoby w skład Państwowej Komisji Wyborczej, to wydam zarządzenie wyznaczające termin posiedzenia, na którym to posiedzenie dokonamy wyboru przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej oraz zastępców. Na razie sędzia nie chce się wdawać w dyskusję, co będzie, jeśli nie uda się powołać nowej Państwowej Komisji Wyborczej w ciągu miesiąca i czy wybory uzupełniające na Śląsku są zagrożone. To była zaplanowana zbrodnia, przekonuje prokurator i żąda 15 lat więzienia dla młodej mieszkanki Białegostoku oskarżonej o zabicie noworodka. 19-latka prosi o uniewinnienie, twierdzi, że dziecko urodziło się martwe. Ciało dziecka ponad rok temu znalazł na jednym z białostockich osiedli bezdomny. Okazało się, że noworodek nie żył już od paru miesięcy. Na jego szyi była gumka do włosów. Prokurator Krystyna Ciwoniuk nie ma wątpliwości. Nie zamierzała wychowywać tego dziecka lub legalnie oddać do adopcji, bo jak wynika z zapisów z komunikatora GG, gdzie rozmawia ze swoim chłopakiem, który nakłania ją do ujawnienia tego rodzinie, do pójścia do lekarza, nie chce, bo nie chce mieć tego w papierach, żeby nie było śladu po ciąży i dziecku. Mecenas Marta Prochacka przyznaje, że to była niechciana ciąża, ale jak twierdzi, dziewczyna chciała wychować dziecko. Z czasem, kiedy to dziecko pod sercem oskarżonej rosło, jej uczucia w stosunku do tego dziecka się zaczęły pojawiać. Ona zapragnęła tego dziecka. Jutro przed sądem ma stanąć ojciec noworodka. Jemu śledczy zarzucają m.in. zacieranie śladów zbrodni. Wyrok w tej sprawie sąd ogłosi w czwartek. Teraz mamy informacje dla kierowców. Nadal są utrudnienia na drodze S1 w okolicach Cieszyna na pasie w kierunku granicy. Po południu w miejscowości Ogrodzona zdarzyło się kilkanaście samochodów, w tym dwa tiry. Przyczyną wypadku były prawdopodobnie trudne warunki atmosferyczne. Jak poinformował Rafał Domagała z Komendy Policji w Cieszynie, ranna została jedna osoba. Jest to mężczyzna, który po wyjściu z samochodu został potrącony przez inny pojazd, małą złamaną rękę. W tym zdarzeniu brało udział 13 pojazdów. Nadal policjanci na miejscu pracują. Te utrudnienia na tym odcinku drogi mogą potrwać nawet do późnych godzin. Policja wciąż zabezpiecza ślady, ale wkrótce ma się rozpocząć usuwanie rozbitych aut. Strażnicy z Nadleśnictwa Gdańsk z Wyspy Sowieszewskiej z pomocą Straży Granicznej zatrzymali na gorącym uczynku 30- i 40-latka, którzy wydobywali bursztyn z lasu w okolicach Wisły. Nielegalni bursztyniarze działają głównie na terenach nadmorskich lasów. Z pomocą wody o dużym ciśnieniu wypłukują surowiec z piaszczystej gleby. Jak wyglądała akcja zatrzymania, opowiada strażnik Zbigniew Klawikowski. Podeszliśmy tych mężczyzn, obserwowaliśmy jak zwykle przez jakiś czas, żeby widzieć, co oni robią. Oczywiście dzisiaj byli przesłuchani, tłumaczyli się, że byli tam przypadkiem. Kopały co najmniej 3 osoby i 4 osoba obsługiwała pompę. No, uciekali to nawet bardzo szybko. No, był mróz, minus 5 stopni i gonitwa trwała kilkaset metrów, także wszyscy to dość mocno odczuli. Mężczyźni zajmują się procederem nie od dziś. Jeden z nich w podobnej sytuacji był zatrzymany już 17 lat temu. Po ich działalności zostają głębokie, niebezpieczne dla zwierząt i ludzi doły, a przyrody. Woda jest niszczona. To są olbrzymie straty. Rekultywacja tego miejsca, w którym teraz kopali, będzie kosztowała kilkadziesiąt tysięcy złotych. No i trzeba będzie kilkadziesiąt lat poczekać, aż tam drzewa będą rosły tak samo jak przedtem. Za wydobywanie bursztynu bez pozwolenia grozi grzywna do 5 tysięcy złotych i przepadek nielegalnie wydobytego surowca. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Sport w Trójce, Michał Gąsiorowski. Pechowo dla Krakowi, szczęśliwie dla Legii. Tak zaczął się mecz tych drużyn w T-Mobile Ekstraklasie. Legia prowadzi do przerwy 1-0 po samobójczym strzale Adama Marciniaka już w 10 minucie spotkania. Legia walczy o powiększenie przewagi w tabeli, za to Krakowia, jeśli wygra, awansuje na 11 miejsce. Teraz jest 14. Zostało już tylko 3. Lionel Messi, Manuel Neuer i Cristiano Ronaldo. Jeden z nich otrzyma złotą piłkę dla najlepszego piłkarza w plebiscycie France Football i FIFA. Messi ma już 4 takie nagrody, Ronaldo 3, Neuer ani jednej. Bramkarz Bayernu Monachium i reprezentacji Niemiec nie strzela wprawdzie goli jak jego rywale, ale za to kapitalnie spisywał się i w klubie, i w kadrze, z którą zdobył przecież Mistrzostwo Świata. Laureata poznamy 12 stycznia podczas Wielkiej Gali Międzynarodowej Federacji w Zurichu. Co ciekawe, FIFA ogłosiła listę 3 goli nominowanych do nagrody Ferenca Puszkasza. O, w finale znalazły się bramki Robina Van Persiego, ta z Mistrzostw Świata, kiedy leciał jak Superman, Jamesa Rodriguez'a, też z Mundialu i... No i właśnie, to jest ta ciekawostka, Stephanie Roche, która jako pierwsza kobieta w historii może zwyciężyć w plebiscycie. Inna wielka gwiazda futbolu, Steven Gerrard, ma szansę na przedłużenie kontraktu z Liverpoolem. Klub złożył mu taką ofertę i czeka na decyzję piłkarza. Gerrard to ikona Liverpoolu, The Reds gra od 17 lat. Za to Thierry Henry kończy przygodę z New York Red Bulls. Nie wiadomo, czy 37-letni Francuz będzie jeszcze szukał innego zespołu, czy definitywnie zakończył karierę. Jego zespół odpadł w walce o finał ligi MLS. W wielkim finale zagrają za to Los Angeles Galaxy i New England Revolution. Trener Łukasz Kruczek jeszcze się waha. Polscy skoczkowie słabo zaczęli sezon, więc trener kadry rozważa nawet wycofanie się z konkursów w Lillehammer. Wciąż nie wiadomo, czy do walki na skoczni będzie gotowy Kamil Stoch. Były fizjoterapeuta kadry Rafał Kot twierdzi, że wszystko wyjaśni się w tym tygodniu. Jeżeli będzie wszystko w porządku, to doktor Winiarski dopuści go do treningu i nie jest wykluczone, że do Lillehammer Kamil już poleci z kadrą. A ten trening skoczkowie mają zaplanowany na środę, w Zakopanem, i wtedy będzie wszystko jasne. A czy na szachownicy wszystko jasne? Jak no właśnie, sytuacja? Korzystając z tego, że prawdopodobnie będziesz miał kontakt z chłopakami z poranka, bo tutaj słuchacze mi podpowiadają, prawdopodobnie że się nawet jutro kontaktujesz regularnie, nawet mając serwisy w popołudniu, to przekaż chłopcom, że zabawa się skończyła i robimy ruch pionkiem z C2 na C3. Takie mam pytanie. Czy nie niepokoją cię te komentarze słuchaczy, że białe już przegrały partię? Nie, absolutnie. Tym bardziej, że są to komentarze mijające się z prawdą. Aha. No, zobaczymy. Był sygnał pogody? Nie. Czyli w sporcie jeszcze sobie gadamy? Tak jest. A nie wiesz, dlaczego chłopaki z poranka tak się boją? Jest jeszcze szansa dla nich. Kto mówi, że się boją? No z kolei ja widziałem takie komentarze. Ale to chłopaków z poranka? No to raczej sami nie pisali tych komentarzy. Nie niepokoją cię trochę? Nie, zupełnie. Teraz jesteśmy w prognozie pogody. Wieczorem i w nocy, proszę państwa, na północy pogodnie, w centrum i na południu pochmurno, wysoko w górach możliwe opady śniegu, nad morzem jeszcze silny wiatr, zimno, na Podlasiu minus 11 stopni, w centrum minus 7, na południu minus 4. Jutro w ciągu dnia, o poranku to wiadomo, zgrzytanie zębami, kiedy panowie zobaczą, co się wydarzyło na szachownicy, a potem w ciągu dnia rozpogodzenie, ale będą także niewielkie opady śniegu. Rano gdzieniegdzie mglisto. W ciągu dnia w Augustowie minus 5, w Olsztynie, Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu minus 3, w Trójmieście, Szczecinie, a także w Kielcach i w Rzeszowie minus 2 i najcieplej w Krakowie minus 1. Coś jeszcze? Tak, chciałem zapytać, czy jak się budzisz, o której się budzisz? No, to zależy. Ale budzisz się z takim uczuciem niepokoju? Po takim ruchu jak dziś budzę się spełniony. Zobaczymy jutro. Pionek z C2 na C3. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz i Robert Cantwright. Dziękujemy państwu. Do usłyszenia. Krew na szachownicy jeszcze się nie polała, bo żadna figura jeszcze nie padła, ale myślę, że to nastąpi niedługo. No tak, bo to jeszcze tylko wasz ruch jutro, to znaczy odpowiedź na to, co my zrobiliśmy dziś, no i potem masakra. No ale do tego dojdziemy w tygodniu. Grzegorz Hoffman, dobry wieczór. Dobry wieczór. Grasz trochę w szachy? Bardzo dawno nie grałem. A, to poranek potrzebuje takich właśnie. Zapraszamy do reklamy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Clio już od 35 805 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele Spa dr Irena Eris zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active, ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Proszę Państwa, ta wiadomość nie może czekać. Wyprzedaż modeli Toyoty z 2014 roku rozpoczęta. Sprawdź koniecznie, jak atrakcyjną ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie. Pamiętaj, że z każdym dniem wybór aut jest coraz mniejszy. Do zobaczenia w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH+. Zbliża się 19.17 w programie trzecim Polskiego Radia, audycja GH+, którą realizuje Elżbieta Malinowska, przy internecie i telefonie jak zwykle Bartosz Gil, a przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. W naszym towarzystwie, przepraszam, mogą Państwo spędzić najbliższe dwie godziny. W pierwszej części programu muzyka gitarowa, i to z nowych płyt wydanych w ostatnich tygodniach w ostatnich tygodniach, a w drugiej godzinie zaproszenia na koncerty grupy Swans, polskie koncerty rzecz jasna, i również krótkie wspomnienie o Nicku Drake'u. To tyle w skrócie. Dodam jeszcze, że ci z Państwa, którzy są zainteresowani śledzeniem wyniku, czy właściwie przebiegu meczu szachowego między rankiem a popołudniem, mogą to robić na Facebooku. Proszę szukać Trójka w szachu. Tam poszczególne ruchy i może coś jeszcze. Wracamy do audycji. Przywitałem się z Państwem utworem dosyć spokojnym w porównaniu z kilkoma, które jeszcze dzisiaj dla Państwa przygotowałem. To utwór zatytułowany Money z debiutanckiej płyty kanadyjskiej grupy Single Mothers. Zespół, który powstał przed mniej więcej 6 laty. Założył go Andrew Thompson, ale później, już po założeniu, po wydaniu kilku epek i singli, wyjechał i na samym początku to pomysł był taki, że wyjeżdża szukać złota na północy, bo to zespół kanadyjski, i na północy Kanady szukać złota. Notabene w miasteczku zwącym się Swastika, mniej więcej tak. No i wyjechał tam, żeby trochę odreagować, bo trochę mu się nie układało w życiu osobistym. Trochę popadł też w złe towarzystwo, narkotyki, alkohol i tak dalej. Wyjechał, żeby troszeczkę się oczyścić, powiedzmy coś w rodzaju detoksu, i został tam prawie 3 lata, tak mu się spodobało. Wrócił, w międzyczasie napisał sporo piosenek, no i w efekcie mamy płytę zatytułowaną Negative Qualities. Było na razie dosyć spokojnie i to może teraz odrobinę szybciej. Have Rzadko kto w dzisiejszych czasach nagrywa płyty długogrające, które mają poniżej 30 minut. Ale tak właśnie jest w przypadku grupy Single Mothers. I to nie jest kwestia tego, że to jest, załóżmy, epka czy mini-album, dlatego że utworów na płycie Negative Qualities jest 10, tyle że po prostu są one dosyć krótkie. Nie wszystkie, bo Money, ten, który rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie, prawie 4 minuty. Feel Shame sprzed chwili ponad 3. Kolejny, który się pojawi za moment, ponad 2,5, ale są też takie, które zamykają się w ledwie minucie czy półtorej. Nieważne ile, ważne jak. Jeden z ciekawszych debiutów z Ameryki Północnej w tym roku moim zdaniem, a już jeśli chodzi o Kanadę, to na pewno ścisła czołówka. Single Mothers i Marbles, i o ile przed momentem nie było szybciej, może odrobinę agresywniej, no to teraz już ten utwór rozwieje chyba wszelkie wątpliwości, że Single Mothers najbliżej do punk rocka czy hardcore'u, post-hardcore'u. Do I need to have it now? Can I wait another? Ze Stanów przenieśliśmy się już do Anglii, skąd pochodzi zespół Wild Smiles. Też debiutanci. Niedawno ukazała się ich debiutancka płyta długogrająca Always Tomorrow, i to też był utwór tytułowy z tego albumu. To coś dla fanów grup Ramones, The Jesus and Mary Chain, czy z nowszych rzeczy The Drums na przykład. Słucha się tego bardzo przyjemnie, energetyczna muzyka, niezłe melodie. Wild Smiles z debiutanckiego albumu, raz jeszcze, tym razem w utworze Never Wanted This. We could be together, maybe we're forever. Is that why you want to settle down? I could get a job, I could wear a suit, a monkey in a suit to make some money. We could buy a house, we could buy a house, we could buy a house and a double bed. Is that why you want to live a normal life, to live a normal life and settle down? I never wanted this, I never wanted this, I never wanted this. I could buy a ring, teach our kids to sing, buy them everything that they will need. We could grow old, I might turn bold, anything you want just to make you happy. We could have it all, we could have it all, we could have it all, just say the words. Is that why you want to live a normal life, to live a normal life and settle down? I never wanted this, I never wanted this, I never wanted this, I never wanted this. But I don't do this for you, but I don't do this for you. We could be together, maybe we're forever. Is that why you want to settle down? Job, I could wear a suit, a monkey in a suit to make some money. We could buy a house, we could buy a house, we could buy a house in a double bed. Is that why you want to live a normal life, to live a normal life and settle down? I never wanted this, I never wanted this, I never wanted this, I never. I never wanted this, I never wanted this. lekko jak na mogłe, prawda? W pierwszych latach działalności tego zespołu, w końcu lat 90. trudno byłoby się spodziewać tego rodzaju utworu po grupie Mogła, ale teraz już tych wokalnych utworów jest coraz więcej. No i to jest właśnie ten, który rozpoczyna płytę, która swą premierę ma dziś. To jest epka zatytułowana Music Industry 3, Fitness Industry 1. Mogła już w tym roku uraczył nas płytą długogrającą. Być może część z Państwa pamięta. Rave Tapes była we fragmentach w audycji GH+. No i teraz mamy właśnie do czynienia na koniec roku jeszcze z płytką, no nazwijmy w cudzysłowie świąteczna, chociaż muzyka świąteczna szczególnie na niej się nie znajduje. Jest kilka utworów premierowych i są również remiksy, także właściwie taki mini album, nie tyle epka. Za nami utwór Teenage Exorcists, a teraz HMP Sean William Ryder, czyli krótko mówiąc, wszystko wskazuje na to, że to jest utwór poświęcony Seanowi Ryderowi. Niestety nie znam tła, skąd, co i jak, ale obiecuję, że jak się dowiem, to podzielę się z Państwem. Takie trochę oldschoolowe granie. Bardzo przestrzenne. Trochę momentami może kojarzące się z nagraniami grupy Grateful Dead, a może w innych chwilach z Neilem Youngiem i jego Crazy Horse. Chris Forsythe and the Solar Motel Band. To nazwa. Chris Forsythe wcześniej nagrywał solo, a The Solar Motel Band to jest jego zespół, z którym nagrał album zatytułowany Intensity Ghost. Współproducentem jest Jeff Zeigler, to też ciekawa postać, bo pracował m.in. z grupami The War on Drugs, A Sunny Day in Glasgow, Kurtem Weilem, a z zupełnie innej strony z Johnem Zornem. Na zakończenie tej części programu jeszcze jeden utwór i to będzie chyba najładniejszy fragment pierwszej godziny, a może i całego programu. Chris Forsythe, raz jeszcze I Ain't Waiting.